हर्षवर्धन बोला, याद रखना नित्या, ना तो मैं दिव्यांश को रोकूंगा और ना ही शिवाय को। और जहां तक तुम्हें याद होगा, दिव्यांश और शिवाय दोनों ही बहुत खतरनाक है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने अजय को देखकर कहा, तुम तो समझदार हो, तुम इसकी बातों में कैसे आ गए? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी इकलौती बेटी के लिए मेरा युग एक अच्छा जीवन साथी है? दिखाई भी कैसे देगा, तुम्हारी आंखों के सामने भी तो नफरत का पर्दा लगा हुआ है। अजय बोला, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने ना करें तो बेहतर होगा। अपना ये सामान उठाओ और अपने बेटे को बुलाओ और निकलो यहाँ से। मैंने एक से एक बेशर्म देखे, लेकिन रघुवंशी खानदान जितना बेशर्म नहीं देखा जो यहाँ खड़ा होकर बेइज्जती करवा रहा है। अब राजवीर आगे आया और उसने अजय और नित्या को देखकर कहा, अभी बेशर्मी देखी कहाँ है? अभी तो बेशर्मी देखनी बाकी है। तुम दोनों की आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के साथ लेकर चला जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नित्या ने राजवीर को देखा और मीठी से मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या बात है राजवीर, तुम तो आज भी वैसे के वैसे ही हो। और ये सुनकर रूही अंदर तक चल गई। नित्या ने जैसे ही राजवीर पर कमेंट किया, रूही की बहुत तन गई। वो गुस्से में नित्या को देखने लगी, वहीं नित्या ने रूही को देखना इग्नोर किया और एक उंगली राजवीर के सीने पर रखकर उसे चलाते हुए बोली, राजवीर मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो। अब रूही से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने रूही की उंगली पकड़ ली और उसके हाथ को मरोड़कर बोली, दयन चुड़ैल बदली तो तू भी नहीं है, तू भी वैसे की वैसी है, एकदम चालबाज। इतना कहकर उसने नित्या को धक्का दे दिया और राजवीर की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतने में रूही ने अजय को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी बीवी सबके सामने राजवीर से फ्लर्ट कर रही है और तुम उसकी देखे जा रहे हो। अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकते? और अगर नहीं रख सकते तो मुझे बताओ, अभी इसे ठीक कर देती हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांगा और नित्या की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, एक बात कान खोल कर सुन ले, युग की वजह से मजबूर हूँ जो तेरे घर में खड़ी, वरना तुझे तो मैं पटक पटक कर मारती। राजवीर को हाथ लगाएगी, राजवीर पर कमेंट पास करेगी, मरना चाहती है मेरे हाथों से। जानती भी है राजवीर कौन है? मेरा पति है, रूही रघुवंशी का इकलौता पति। और तूने राजवीर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये बिल्ली सी आंखें नोच लूंगी। अब नित्या को भी गुस्सा आ गया, उसने रूही के हाथ से अपना हाथ झटका और गुस्से में बोली, मैं तो कब से कह रही हूँ निकलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ खड़े रहने की, अपने राजवीर को पकड़ो और जाओ। अब तो रूही से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने नित्या के बालों को पकड़ लिया और ये देखकर बाकी की रघुवंशी फैमिली का हाथ उनके मुंह पर आ गया। सब एकदम शॉक्ड हो गए और रूही ने नित्या के बालों को खींचते हुए कहा, चुटेर डायन, तू मेरे राजवीर को उल्टा सीधा बोलेगी? मेरे राजवीर को? देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। इतना कहकर उसने नित्या के गाल पर जोर से चांटा मार दिया। नित्या सीधा अजय के ऊपर जा गिरी। अजय ने नित्या को देखकर कहा, इट्स ओके बेबी। नित्या दांत पीसते हुए बोली, ये चुड़ैल सबके सामने मुझे मार रही है और तुम कह रहे हो इट्स ओके बेबी। इतना कहकर नित्या ने भी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांगा और रूही की तरफ पड़ने लगी, लेकिन वो रूही को छूती उससे पहले राजवीर बीच में आ गया और नित्या को रोकते हुए बोला, नित्या मेरी बात सुनो, हम लोग युग की शादी गरिमा से नहीं करना चाहते, लेकिन युग मान ही नहीं रहा है, इसी वजह से रूही थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई है, समझ रही हो ना, प्लीज रुक जाओ। लेकिन नित्या को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो तो कुछ भी करके रूही को मारना चाहती थी। और ऐसा ही हुआ, उसने राजवीर की बाजू पकड़कर अपने सामने से हटाया और राजवीर सीधा हर्षवर्धन के ऊपर जाकर गिरा और हर्षवर्धन सोफे पर गिर पड़ा और नित्या ने रूही की बाजू पकड़कर उसे जोर से गोल गोल घुमाने लगी। रूही भी कम नहीं थी, उसने नित्या की बाजू पकड़कर मरोड़ दी और गुस्से में बोली, चुड़ैल डायन, जैसी खुद है वैसी तेरी बेटी, पता नहीं मेरे युग को पूरी दुनिया में तेरी बेटी ही क्यों पसंद आई, तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरा क्या करूंगी। इतना कहकर उसने नित्या को धक्का दे दिया। राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही सोफे पर लेटे हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आखिरकार हर्षवर्धन ने राजवीर को धक्का देते हुए कहा, बीवी ऊपर क्या पड़ा है, जाकर अपनी बीवी को संभाल। राजवीर जल्दी से उठा और दिव्यांश को देखकर बोला, कुछ कर ना दिव्यांश। दिव्यांश ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और बोला, मैं नहीं छेड़ूंगा रूही को, इसका कुछ पता नहीं है, ऐसा ना हो कि नित्या को छोड़ दे और मुझे पीटना शुरू कर दे। राजवीर ने दृष्टि की तरफ देखा तो दृष्टि हल्के गुस्से में बोली, राजवीर जी जो सही तो कह रही है रूही, पिटने दो, ये औरत तो पीटने लायक ही है। राजवीर ने हीर की तरफ देखा तो हीर बोली, राजवीर भैया मुझे ऐसे मत देखिए, बल्कि मुझे आपसे एक काम है, जाने से पहले अपनी समधन से कह देना कि हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े दे दे, और तो ये कुछ देगी नहीं, इसकी शक्ल ही बता रही है, लेकिन कम से कम शगुन के नाम पर हमारे भगवान जी के कपड़े तो दे दे, लड्डू गोपाल के कपड़े मिल जाएंगे, मतलब पूरे परिवार के कपड़े मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। राजवीर ने तो अपनी हथेली माथे पर मार ली और फिर जल्दी से नित्या और रूही के पास गया और दोनों को छुड़वाते हुए बोला, छोड़ो एक दूसरे को, ये क्या बदतमीजी है। इतनी अच्छी फैमिली से होने के बाद दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो। छोड़ो रूही, छोड़ो ना रूही। इतना कहकर उसने रूही की बाजू पकड़ी और जैसे तैसे नित्या से दूर किया। रूही के सर पे इस वक्त खून सवार था। उसने राजवीर की बाजू को झटका और खींच कर एक थप्पड़ राजवीर के गाल पर चढ़ दिया। राजवीर का चेहरा एक तरफ हो गया। इतने में उसके कानों में एक आवाज आई, राजवीर तुमसे बात कर रही हूं। राजवीर, राजवीर। राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया, वो सपना देख रहा था, लेकिन उसका सपना सच में बहुत भयानक था। उसके सामने नित्या खड़ी थी और उसके थोड़ा सा पीछे रूही जो गुस्से में नित्या को ही देख रही थी। राजवीर ने अपना एक हाथ धीरे से गाल पर रखा और खुद से ही बोला, मतलब मैं सपना देख रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने में नित्या ने फिर कहा, राजवीर, राजवीर। इस बार राजवीर गुस्से में बोला, क्या है। वो इतने रूडली बोला था कि नित्या भी एक सेकंड के लिए डर गई। आखिरकार नित्या ने भी दांत पीसते हुए कहा, अपनी बीवी के साथ निकलो यहाँ से, मेरे घर में खड़े होके मुझ पर चिल्ला रहे हो। राजवीर ने नित्या को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मेरे होने वाली समधन हो, इसीलिए तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना इस घर में खड़ा होना हमारी तौहीन है ना रूही। इतना कहकर राजवीर ने हल्का सा पलटकर रूही को देखा और रूही ने हां में गर्दन हिला दी। नित्या कुछ बोलती उससे पहले हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, बैठो। ये लोग हमारा स्वागत तो करेंगे नहीं, लेकिन जब तक हमारा बेटा गरिमा को कंगन नहीं पहना कर आ जाता, तब तक तो हमें इंतजार ही करना होगा। इतना कहकर उसने हीर की तरफ देखा और हीर आकर हर्षवर्धन के पास बैठ गई। फिर वो धीरे से बोली, लट्टू गोपाल। हर्षवर्धन ने गर्दन घुमाकर हीर को देखा और हल्की सी नामी गर्दन हिलाई, फिर बोला, तुम्हारे लड्डू गोपाल को मैं कपड़े नहीं दिला सकता। हीर ने आंखें छोटी की और बोली, वो बात नहीं है, हम लोग इतना सामान लेकर आए हैं, बदले में इन्हें भी तो शगुन के तौर पर कुछ देना चाहिए। हमारे भगवान जी के कपड़े दे देगी तो मतलब सबका शगुन उसी में हो जाएगा। हर्षवर्धन का मन कर रहा था कि अपना सर दीवार में पीट ले, लेकिन फिर उसने हीर को समझाते हुए कहा, तुम्हें नित्या की शक्ल देख के लगता है कि तुम्हारे गोपाल के कपड़े देगी। हीर ने नित्या की तरफ देखा और फिर हर्षवर्धन को देखकर बोली, लगता तो नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा, तो फिर शांति से बैठी रहो। लेकिन हीर भी मनी मन सोच रही थी कि वो एक बार जाने से पहले गोपाल के कपड़े जरूर मांगेगी, आखिर उन्हें भी तो शगुन के तौर पर कुछ देना चाहिए। हर्षवर्धन के कहने से दृष्टि और दिव्यांश भी बैठ गए, राजवीर और रूही भी। रूही की नजर तो नित्या पर ही थी और नित्या उन सबको वहां देखकर इरिटेट हो रही थी। इतना कहने के बाद भी वो सब वहीं बैठे हुए थे। वहीं राजवीर एक एक मिनट गिन रहा था कि कब वो वापस जाएगा। वो एक बार रूही को देखता और एक बार नित्या को, और तभी रूही ने राजवीर के कान में धीरे से कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी नजर बार बार नित्या की तरफ जा रही है। राजवीर ने गर्दन घुमाकर रूही को देखा और एकदम मासूम नजरों से जैसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन रूही सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देख रही थी। फिर वो दांत पीस कर बोली, घर चलो, तुम्हें भी बताती हूँ और तुम्हारे उस नालायक बेटे को भी। वहीं दूसरी तरफ कमरे में युग ने जबरदस्ती गरिमा का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे कंगन पहनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गरिमा बार बार अपना हाथ पीछे खींच रही थी। वो दूसरे हाथ से युग को मार रही थी, लेकिन युग को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लगातार गरिमा को कंगन पहनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गरिमा भी पूरे तरीके से उसके साथ हाथापाई कर रही थी। वो गुस्से में बोली, तुम्हारी फैमिली में रिवाज है क्या जबरदस्ती कंगन पहनाने का। युग ने कंगन पहनाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, हमारे यहाँ सब प्यार से कंगन पहनाते हैं, लेकिन उन लड़कियों को जो दिल की बहुत नरम होती है, तुम्हारे जैसी जलेबी को तो ऐसे ही कंगन पहनाए जाते हैं। इतना कहकर उसने गरिमा के हाथ में जबरदस्ती कंगन पहना दिया। जबरदस्ती करने की वजह से गरिमा के हाथ में चोट लग गई। चोट की वजह से गरिमा को दर्द हुआ, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने युग से अपना हाथ छटकते हुए कहा, बस यहाँ भी और दर्द देना बाकी है। युग ने गरिमा के हाथ की तरफ देखा जहाँ कट की वजह से खून आने लगा था। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा और गरिमा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पहना लिया कंगन, अब जाओ। युग ने फिर से गरिमा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन गरिमा ने एक बार फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। युग ने इस बार जबरदस्ती गरिमा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, अभी तो एक ही पहनाया, दूसरा पहनाना बाकी है। इतना कहकर उसने गरिमा की चोट पर अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। गरिमा उसकी तो बॉडी में सिरन से दौड़ गई, वो हैरानी से युग को देख रही थी। वही युग की आंखें भी गरिमा की तरफ ही थी। थोड़ी देर बाद उसने गरिमा की चोट को देखकर कहा, ये देखो, मैंने दर्द दिया, दवा भी लगा दी। गरिमा दांत पीसते हुए बोली, हाँ, तुम्हारे जैसे आशिकों को तो चोट ठीक करनी आती है, बाकी डॉक्टर तो पागल है ना। युग के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने जेब से दूसरा कंगन निकाला और गरिमा के दूसरे हाथ में पहनाते हुए कहा, अगर तुम जबरदस्ती नहीं करती तो तुम्हें चोट नहीं लगती, जबकि तुम अच्छे से जानती हो मैं कितना जिद्दी हूँ, मुझे मत भड़काओ। गरिमा, तुम बहुत नुकसान कर चुकी हो, और मत करो, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो। बारात तो मैं ओबेरॉय हाउस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी तुमने मेरी फैमिली को देख ही लिया है, वो कैसी है। मेरे एक बार कहने पर अगर वो दुश्मनों के घर आकर खड़ी हो गई तो सोचो वो मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। अपनी जिद छोड़ दो, अपने पेरेंट्स को समझाओ, क्योंकि तुम्हें तो अब मेरे साथ ही रहना है। गरिमा नम आंखों से बोली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रहूंगी। ये सुनकर युग को हंसी आ गई और वो बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा तो तुम्हें खुश रखूंगा? नहीं बीवी, तुम्हारे साथ तो बहुत हिसाब करने हैं। क्या हो जाएगी ये शादी,